สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99วันนี้คุณบอลมาพร้อมกับบ้านหลังที่2ครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่9เรื่องสุดท้ายของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณบอลครับสวัสดีครับคุณบอล สวัสดีครับพี่แจ๊คครับ เห็นพี่บัตรบอกว่าเมื่อวานเพิ่งเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่น ใช่ครับพี่ครับ ไปอยู่กี่วันรอบเนี้ย 14วันครับพอดีเลย 14วันพอดีเป๊ะเลยแล้วก็ด้วยอะไรก็ไม่รู้นะจริงๆนะคุณบอลโลกมันกลมมากเลยเราไปเดินบังเอิญเจอกันที่หน้าร้านขายไอศกรีม ใช่ครับ จำได้ไหมที่วัดทองที่เมืองเกียวโตถูกไหมฮะ จำได้ครับผมเป็นคนวิ่งตามไปหาพี่แจ็คเองผมจำหมวกพี่แจ็คได ้เราไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนถูกไหม ผมไม่เคยเห็นพี่แจ็คครับผมก็เห็นในไลฟ์เนี่ยนะครับ อ๋อเออใช่ใช่โทษคือเราไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกันมาก่อนเออแล้วก็คุณบอลก็มาทักตอนแรกผมก็งงผมบอลเดี๋ยวนะบอลเฮ้ยบอลที่มาเล่าเรื่องเออเป็นจังหวะนั้นนะผมกำลังเสร็จจากวัดทองแล้วก็กำลังจะเดินออกมาเพื่อที่จะขึ้นไปหาขึ้นรถแล้วก็จะไปสถานีรถไฟเพื่อนั่งรถกลับโอซาก้า ครับ เออแล้วก็เจอพอดีเจอคุณบอลเดินตักตักตักตักตักตักอยู่นั่นนะฮะเออนะฮะมันด้วยอะไรก็ไม่รู้เนาะจะบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าหรือโลกมันกลมหรือพรมลิขิตอะไรก็ไม่รู ้เอาจริงนะผมก็ยังเชื่อที่พี่แจ๊คพูดนะว่าพอบังเอิญไม่มีนะครับ อืม จริงๆผมคิดว่ามันอาจจะพี่แจ๊คอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในยูนิเวิร์สของผมก็ได้ ใช่มั้ยเออมันต้องเป็นส่วนของกันและกันถ้าไม่มีคุณบอลไม่มี universe the ghost ตรงนี้ถ้าไม่มี the ghost ก็ไม่มีคุณบอลที่สร้าง universe นี้ขึ้นมาถูกป่ะ ครับคืออยู่ผมก็ขึ้นมาเล่าในรายการอยู่ๆผมก็มาเจอในชีวิตพี่แจ็คในชีวิตจริงผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับที่ผมกับพี่แจ็คต้องเจอด้วยกันแน่ ๆผมว่าเราละไว้เรื่องนั้นดีกว่ามั้ยเราเจอกันแบบเอ้ยอย่างเงี้ยเอ้ยไปเจอกันสมมติเดินเจอกันที่ญี่ปุ่นอะไรโอเคเออนะครับมาคุณบอลครับหลายคนรอฟังเรื่องนี้บ้านหลังที่2 ครับผม เป็นยังไง ครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับพี่สวัสดีพี่แจ็คอีกรอบครับ ครับ สวัสดีพี่บัตรวีวี่ผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับ คร ับ แล้วก็ผู้ที่ดูชมไลฟ์สดด้วยทุกคนเลยนะครับ คร ับขอเล่าเรื่องนิดนึงพี่เมื่อกี้ผมหิวผมก็เลยไปจัดมาเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูในห้างเพ้งอร่อยครับ นี่เห็นไหมเนี่ยความน่ารักอยู่ตรงเนี้ยดึกๆอย่างนี้นะลูกชิ้นหมูในห้างเพ้งนะถ้าหาซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้แนะนำไปพวกแม็กไวลูมันจะมีเป็นถุงขายอะเอามาเข้าเวฟเอามาลวกใส่น้ำแล้วหาน้ำจิ้มกินโอ้โหเออส่วนสายเนื้อนี่ก็ฝากไว้ลูกชิ้นแชมป์นะโอ้ยเดดหิว ผมตัดมาแล้วครับ นะครับอ่ะเชิญฮะคุณบอล ครับผม ครับ ก็อย่างที่เคยบอกกับพี่แจ็คไว้นะครับว่าในบรรดาบ้านทุกหลังเลยนะฮะจะมีบ้านอยู่3หลังที่ค่อนข้างแรงแรงถึงขนาดที่ว่าคุณพ่อผมอยู่ไม่ได้แรงถึงขนาดที่ว่ารีโนเวทไม่ได้บ้านหลังที่1เนี่ยได้ถูกเล่าไปแล้วเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนนั้นนี่ก็คือบ้านหลังที่2แต่ผมก็ยังยืนยันกับพี่แจ็คนะครับว่าไม่ได้แปลว่าบ้านทุกหลังที่คุณพ่อผมซื้อมารีโนเวทเนี่ยมันจะเจ อ มันมีแค่3หลังนี้เท่านั้นที่ค่อนข้างรุนแรงขนาดนั้นแต่ว่าหลังอื่นๆเนี่ยก็รีโนเวทขายได้เป็นปกติบางหลังนี้เอาไปใช้เป็นกิจการเจริญรุ่งเรืองเยอะแยะเลยครับ ถูกต้องมันแล้วแต่ดวงของคนซื้อจังหวะองค์ประกอบมันเยอะนะเรื่องพวกนี ้ครับผม เออ ทีนี้ผมก็จะพาพี่แจ็คนะครับย้อนเวลาไปเมื่อปี2525ช่วงนั้นครับคือคุณพ่อผมมาทำธุรกิจซื้อบ้านที่มีประวัติมารีโนเวทเนี่ยตั้งแต่ปี2522ถึง2527แบบที่ผมได้เคยเล่าพี่แจ็คฟังนะครับในช่วงปีนั้นนะครับ2425เนี่ยคุณพ่อผมก็ยังทำสวนอยู่ที่กันทรักษ์ศรีสะเกษอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วพอถึงเวลาที่หมดหน้าสวนเนี่ยคุณพ่อผมก็จะไปหาธุรกิจบ้านแบบมีประวัติเนี่ยมาทำและรีโนเวทปรากฏว่าปีนั้นนะครับคุณพ่อผมมาครับลงมาที่จังหวัดจันทบุรีก็คือเป็นจังหวัดเกิดของคุณพ่อผมนี่แหละครับแล้วก็พอลงมาก็มาเจอเพื่อนๆก็นัดเพื่อนๆนะครับกินข้าวกันเป็นปกติของคนที่ไม่เคยเจอกันนะพี่แจ็ค ก็มีการถามไทยสารทุกสุขดิบกันทั่วไปนะครับว่าตอนนี้ทำอะไรกันบ้างทำอะไรกันอยู่มีครอบครัวกันหรือยังนะครับครับผมตอนนั้นคุณพ่อผมมันมีครอบครัวแล้วแต่ยังไม่ได้มีผม คร ับผมก็คุยกันไปคุยกันมาสรุปมันมาถึงตรงคีย์เวิร์ดที่คุณพ่อผมคุยกับเพื่อนๆว่าพ่อเนี่ยรับซื้อบ้านมารีโนเวทแต่คุณพ่อผมเนี่ยยังไม่ได้บอกเป็นบ้านแบบไหนนะฮะทีนี้ไปกลุ่มเพื่อนๆของคุณพ่อผมนะครับมีคนคนหนึ่งก็เป็นตำรวจอยู่ที่พื้นที่นี่แหละครับในจังหวัดจันทบุรีนะครับ เขาก็แซวคุณพ่อผมว่าโอ้ถ้าเกิดรับซื้อบ้านรีโนเวทเนี่ยทำไมไม่ลองไปซื้อบ้านที่เป็นบ้านผีมาทำดูล่ะแต่คือเพื่อนคุณพ่อผมเขาไม่ทราบนะครับเพราะคุณพ่อผมเขาเจาะจงซื้อบ้านประเทศนี้อยู่แล้วครับผมคุณพ่อผมก็เลยบอกอันไหนมันมีบ้านตรงไหนก็เลยไปดูกัน คร ับผมพออีกวันต่อมาครับก็เลยนัดเพื่อนที่เป็นตำรวจท่านเนี่ยครับไปดูบ้านแต่ทีนี้ผมขออนุญาตอธิบายบ้านก่อนนะครับพี่แจ็ ค ตรงนั้นนะครับมันเป็นทางที่เป็นถนนสวนกันเป็นทางแบบถนนสองเลนนะครับแคบ คร ับผมออกไปจากตัวเมืองบ้านหลังนี้จะอยู่ทางด้านซ้ายลักษณะตัวบ้านนะครับจะเป็นที่ประมาณไร่กว่าเป็นที่กว้างๆเลยครับพี่จ๋าแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยจะอยู่ด้านในของที่สุดเลย คร ับ ครับผมแล้วก็รอบๆที่3ด้านที่ไม่ใช่เป็นด้านถนนนะครับก็จะเป็นพงหญ้าเป็นป่าครับแล้วถัดออกมาจากด้านป่าด้านนึงนะครับก็จะเป็นร้านขายของร้านค้าร้านขายของชำนะฮะค่อนข้างไกลจากบ้านเลยครับพี่แจ๊ ค แล้วก็มีตู้โทรศัพท์อยู่หน้าร้านขายของชำอันนี้คือลักษณะบ้านคร่าวๆนะครับ ทีนี้บ้านจะมีความพิเศษพี่แจ๊คคือมันเป็นบ้านทรงยุโรป ม ันจะเป็นออกแนวสไตล์วิกตอเรียนผสมกับแนวคันทรีซึ่งถ้าเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านบ้านเนี่ยจะรู้เลยว่าบ้านสไตล์แนววิกตอเรียนเนี่ยมันไม่สามารถมาผสมผสานกับแนวคันทรีได ้ อันนี้เดี๋ยวผมจะไปเฉลยตอนหลังว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับครับผมแล้วก็ในชั้นสองของบ้านนะมันมีเฉลียงยื่นออกมาเหมือนเป็นระเบียงบ้านนะครับพี ่ ทีนี้คุณพ่อผมก็เดินดูเขาชอบเขาชอบบ้านหลังนี้มากถึงแม้ว่าประตูหน้าต่างมันจะพังไปหมดแล้วนะครับพี่แจ๊คแต่ว่าชั้นสองเนี่ยมันยังดูดีอยู่ฮัลโหลครับ ครับผมคุณบอล ครับผมชั้นสองยังดูดีอยู่แล้วก็ห้องนอนยังดูดีครับผมแล้วกระจกต่างๆเนี่ยคือถ้ามันเป็นบ้านที่เป็นลักษณะสไตล์วิกตอเรียนนะครับเขาจะมันเป็นศิลปะสมัยโกธิกมันก็จะมีการประดับกระจกสีประดับกระจกสวยงามอะไรนะฮะ นึกภาพออก ครับผมมันสวยมากเลยทีนี้คุณพ่อผมก็เลยแกล้งถามไปว่าบ้านราคาเท่าไหร ่ ทีนี้คุณเพื่อนผมก็บอกว่าก็มันบ้านจะไม่แพงหรอกมันจะแพงค่าในหน้าอะไรเงี้ยก็คือแบบแซวๆกันนะครับสรุปคุยไปคุยมาเนี่ยพอบอกสนนราคากันออกมาครับพี่แจ๊ ค คุณพ่อผมด้วยความที่เขาเป็นคนซื้อบ้านอยู่แล้วเนี่ยเขารู้เลยว่าบ้านพร้อมที่ดินขนาดไร่กว่าในราคาเนี้ยซื้อแค่ที่ก็คุ้มแล้วครับผมคุณพ่อผมก็เลยตัดสินใจให้เพื่อนนะครับช่วยติดต่อเจ้าของบ้านแล้วก็ดำเนินการทำการซื้อขายกันเลย บอกสนนราคาได้ไหมคุณบอล อันนี้ผมไม่ได้ถามคุณพ่อบ้านจริง แต่ราคาถูก ครับคุณพ่อบอกว่าแค่ราคาเนี้ยซื้อแค่ที่ก็คุ้มแล้วแล้วได้บ้านมาอีกนะครับ ครับ ผมทีนี้พอได้บ้านมาแล้วเราก็มีการโอนกันเรียบร้อยอะไรขึ้นมานะครับพี่แจ๊ ค หลังจากการโอนบ้านเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับพี่แจ๊คคุณพ่อผมจะต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในบ้านใน3คืนแรกต้องเอาตัวเองไปอยู่ในบ้านเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของเป็นเคล็ดของคุณพ่อผมนะครับ ครับ ผมคืนแรกที่เข้าไปอะครับพ่อผมเข้าไปตอนช่วงเย็นๆพอจะต้องเข้าไปจับที่หลับที่นอนก่อนเนี้ยครับไปจอดรถด้านหลังของบ้านหลังจากนั้นก็เข้าไปในบ้านจังหวะที่เข้าไปในบ้านนะครับพี่แจ๊คช่วงนั้นก็รู้ช่วงโทรเพลละก็ค่อยชั้นหนึ่งนะครับพี่แจ๊คของมันจะระเกะระกะเต็มไปหมดเลยคือเหมือนของก็จุยกระจายเต็มไปหมดเลยครับพี่ชั้นหนึ่งคุณพ่อผมก็เดินด้วยความระมัดระวังแล้วก็ขึ้นบันไดทีนี้จังหวะที่คุณพ่อผมขึ้นบันไดอะครับช่วงกลางของบันไดเนี่ยคุณพ่อผมบอกว่าเสี้ยววินาทีนั้นเนี่ยเขาจำไม่ได้คือมันกึ่งระหว่างมันเหมือนมีคนมาจับที่ข้อเท้าแล้วพ่อผมตกใจกับพ่อผมลื่นเองคือคุณพ่อผมลื่นตรงกลางบันไดอย่างเงี้ยลื่นแล้วก็จะล้มแต่มือนะฮะไปคว้า ราวบันไดทัน ครับ ก็เลยไม่ล้มอันนี้คือเป็นเหตุการณ์แรกที่คุณพ่อผมเจอนะครับครับผมทีนี้เขาก็เลยเดินขึ้นไปชั้น2ต่อครับพี่แจ๊ ค ไปที่ห้องนอนนะแล้วก็ไปทำความสะอาดไปทำความสะอาดห้องเพื่อที่จะคืนนี้จะนอนเป็นคืนแรก คร ับผมพอตกกลางคืนคุณพ่อผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับนอนสวดมนต์ทำพิธีตามที่เคยเล่าให้ฟังจากเรื่องที่เราเล่าครับพี่แจ๊ ค ปรากฏว่าพอตกกลางดึกครับพี่แจ๊คมันมีเสียงเหมือนเป็นคนเดินลุยหญ้าครับพี่แจ๊คนึกถึงเสียงที่แบบเป็นคนเดินลุยหญ้าที่เสียงแทรกแทรกแทรกแทรกอะไร คร ับครับผมพ่อผมก็โอเครู้แล้วแหละว่ายังไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่รู้แล้วว่าเรากำลังเจออะไรอยู ่ พ่อผมก็ตั้งสติสวดมนต์ภาวนาอธิษฐานแผ่เมตตาแบบเดิมทุกอย่างเลยฮะแต่เสียงนั้นมันยังมีอยู่พี ่ ยังมีอยู่แต่มันก็ไม่ไกลไม่ไกลทีนี้ด้วยความอยากรู้ครับคุณพ่อผมเลยแอบดูแอบดูที่หน้าต่างที่เปิดไว้ที่ชั้นสองเนี่ยครับ ปรากฏว่าระหว่างที่คุณพ่อผมแอบดูครับเขาเห็นผู้หญิงคนนึงพี่อยู่ข้างบ้านเป็นผู้หญิงคนนึงเดินอยู่รอบผมลืมบอกไปว่ามันจะมีสาสารพระภูมิมาครับตั้งอยู่ข้างบ้านแต่สารพระภูมิได้เหลือแต่เสาพี่ไม่มีตัวสารพระภูมิเหมือนกับว่าคือเหลือแต่ฐานน่ะ ครับครับครับ ครับผมตัวเสาอะตัวสารหายไปเขาเห็นผู้หญิงคนนี้เดินรอบๆสารพระภูมิแล้วพ่อผมก็จะสังเกตมองอยู่ว่าเขาเดินมาทำอะไร ร ู้พ่อผมก็ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรนะครับเขาก็เห็นผู้หญิงคนนี้เดินอยู่รอบๆพักพักนะพี่ไม่ทำไมมาเดินแปลกๆทำไมเดินแล้วมันมีการขีดไม้ขีดมือ วาดไม้วาดมือไปในอากาศมันไม่ใช่การเดินปกติแจ๊คมันเหมือนเป็นการลำ เป็นการ ลำกวาดไม้กวาดมือกวาดไม้กวาดมืออย่างเงี้ยครับ คร ับ แต่คุณพ่อผมเห็นมันชัดมากมันชัดมากจนแต่คุณพ่อผมก็ยังเชื่อในสิ่งที่เห็นว่ามันเป็นคนนะครับพี ่ เขาก็เลยตะโกนออกไปว่าคุณดึกแล้วมาทำอะไรแถวนี้ทันทีที่ผู้หญิงคนนี้ได้ยินเสียงนะครับเขาตกใจแต่ปกติแล้วคนตกใจอ่ะพี่แจ๊คมันจะต้องวิ่งเปลิดเปิงใช่ไหมครับแต่ผู้หญิงคนนี้ตกใจแล้ววิ่งเข้ามาในบ้านกระโดดข้ามหน้าต่างเข้ามาในบ้าน รู้ครับครับ มันผิดปกติครับพี่แจ๊คพอเป็นอย่างนั้นปั๊บคุณพ่อผมก็เลยเดี๋ยวลงไปดูว่ามีอะไ ร แต่ระหว่างนั้นคุณพ่อผมก็เอกใจแล้วนะพี่แจ๊คคือข้างล่างอย่างที่ผมบอกของมันเกลื่อนกลาดไปหมดเลยนะพี่แจ๊คการที่ผู้หญิงคนนึงจะกระโดดปีนหน้าต่างเข้ามาในบ้านมันต้องได้ยินเสียงคลุ้งเคล้งลงเล้งบ้าง มันต้องมีเสียงโครมคามบ้างแหละนะ ใช่ครับพี่แจ๊ ค ไม่มีครับมันเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณพ่อผมก็เลยโอเคงั้นค่อยๆมาดูว่ามันมีอะไรตอนนี้คุณพ่อผมก็ค่อยๆเดินลงบันไดมานะครับพี่แจ๊คค่อยๆเดินลงบันไดมาทีนี้เขาก็ไม่ได้การลงขอโทษที่เดินลงบันไดมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ก้มหน้าที่มันจะดูว่าข้างล่างมีอะไรค่อยๆเดินลงมาแล้วก็ก้มหน้าลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโพซิชันของศีรษะพ่อผมมันจะอยู่ต่ำกว่าเอวมันก็เหมือนเป็นการมองรอบหลังขาพี่แจ๊ค นึกออกเดินแล้วแต่ว่ามองลงมาเรื่อยๆตามบันไดตามขั้นบันไดมองข้างล่างว่าเอ้ยใครเข้ามาในบ้านนึกภาพออก ใช่ครับ ภาพออก โพซิชันมันเลยอยู่ต่ำกว่าเอวคือมันก็เหมือนการมองรอดวางขาแต่ตอนนั้นคุณพ่อผมไม่ได้สนใจวางขาอะไรนะครับเขาสนใจตรงหน้าต่างที่อยู่ด้านล่างปรากฏว่าจังหวะที่มองไปที่หน้าต่างนะพี่แจ๊คหางตาเขาเห็นเหมือนมีมือเด็กกับหน้าเด็กวางอยู่ที่บันไดณจุดที่คุณพ่อผมจะลื่นล้มครั้งแรก คร ับ แล้วคุณพ่อผมก็เลยหันมามองปรากฏว่ามันไม่มีสิ่งที่พ่อผมเห็นด้วยหางตาไม่มีเด็กไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วบันไดอะพี่มันไม่ได้เป็นซี่ๆเป็นโค้งๆพี่บันไดเป็นบันไดปูนมันไม่มีทางที่จะมีมือหรือมีหน้าคนไปอยู่ตรงนั้นได้ คร ับ ครับผมจังหวะที่คุณพ่อผมกำลังสนใจเหมือนว่าหน้าเด็กอยู่ตรงนั้นนะพี่แจ๊คที่หน้าต่างพี่แจ๊คผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่พ่อผมเจอคนนั่งอยู่ที่หน้าต่าง โอ้ย แล้วก็ตะโกนมาบอกว่าดึกแล้วลงมาทำอะไรตอน อุ้ยเหมือน แล้วเขาก็กระโดดออกมาตามไปครับพี่แจ๊ คเหมือนย้อนอ่ะเหมือนย้อนคำพ ่ อ ใช่ครับดึกแล้วมาทำอะไรตอนนี้แล้วก็กระโดดออกมาตามไป ครับ คุณพ่อผมเห็นแบบนี้ได้ยินแบบนี้คุณพ่อผมรู้แล้วว่าอาการหนักละบ้านหลังเนี้ยมันอยู่ไม่ได้ครับวันนี้ยังไงวันแรกก็อยู่ไม่ได้ถึงแม้จะทำพิธีตามถูกต้องตามที่คุณพ่อผมเชื่อก็ตามคุณพ่อผมก็เลยกลับไปตั้งหลักที่บ้านกับคุณแม่ครับครับผมพี่แจ๊คทีนี้พอตอนกลางวันนะครับพี่แจ๊คฮัลโหลครับ ครับผมคุณบอล พอตอนกลางวันนะพี่แจ๊ ค คุณพ่อผมเนี่ยเขาก็เลยขับมาที่แถวๆบ้านหลังนี้นะครับบ้านที่คุณพ่อผมซื้อไว ้ มันก็อย่างที่เขาบอกมันมีร้านค้าใช่ไหมครับพี่แจ๊คเขาก็เข้าไปเหมือนกับไปคุยกับร้านค้าเพื่อทำความรู้จักพี่แจ๊ ค ว่าเหมือนก็ไปแสดงตัวครับว่าเนี่ยผมมาซื้อบ้านหลังนี้แล้วนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วนะอะไรเงี้ยเพื่อคุยกันเพื่อทำความรู้จักคุ้นเคยอย่างที่แจ๊ ค ทีนี้คุยกันไปคุยกันมาทักทักนึงเขาก็ถามเรื่องผู้หญิงว่าแถวนี้มีผู้หญิงแบบผู้หญิงโฮมเลสไหมผู้หญิงที่ไม่มีบ้านอยู่อะไรเงี้ยครับหรือผู้หญิงที่แบบเร่ร่อนอะไรเงี้ยครับพี่แจ๊ ค มีคนแบบนี้อยู่แถวนี้ไหมอาแปะที่ร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อมันมีนะมันมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงเสียสติเป็นผู้หญิงเสียสติครับเดี๋ยวเย็นๆเนี่ยเขาจะเอาข้าวที่บ้านเนี่ยมาที่เอาข้าวที่ร้านเนี่ยไปกินละแล้วก็จะไปกินที่บ้านล้างคุณนั่นแหละมันก็เลยทำให้คุณพ่อผมเข้าใจว่าอ๋อผู้หญิงเสียสติคนนี้ครับอาจจะเป็นผู้หญิงคนที่พ่อผมเจอเมื่อคืนก็ได้แล้วเวลาเขาตกใจเขารู้สึกว่าบ้านมันปลอดภัยเขาก็เลยวิ่งเข้ามาในบ้าน อ๋อโอเคเออครับ ครับพี่แจ๊คแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ผู้หญิงพูดนะว่าดึกๆคุณมาทำอะไรอะไรเงี้ยฮะแต่เขาก็คิดอีกเหมือนกันว่าคงเป็นผู้หญิงเสียสติอ่ะแล้วก็เหมือนทวนคำพูดของเขาอย่างเงี้ยครับครับผมอันนี้คือเป็นเราเก็ทว่ามันเหตุการณ์มันน่าจะใช่ คร ับ ครับผมคุณพ่อผมก็เลยโอเคงั้นก็เป็นคนน่าจะเป็นคนครับผมก็เลยโอเคนะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวลองมาทำพิธีใหม ่ ครับผมเพราะตกกลางคืนครับพี่แจ๊คคุณพ่อผมก็มานอนเหมือนเดิมเลยครับนอนที่เดิมบ้านหลังเดิมห้องเดิมเลยฮะทําพิธีเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับพี่แจ๊ ค ตกกลางดึกเหมือนเดิมเลยพี่แจ๊คได้ยินเสียงคนเดินอีกแล้วเป็นคนเดินผ่านแบบหญ้าครับแต่คราวนี้พี่แจ๊คมันฟังชัดได้ครับว่ามันไม่ได้เป็นคนเดินคนเดียวพี่แจ๊คเวลาคนเดินคนเดียวลุยหญ้ามันจะดังอีกแบบนึงเวลาคนเดินหลายๆคนเนี่ย 4-5 คนขึ้นไปเวลาเดินลุยหญ้าเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงนะคุณพ่อผมได้ยินนะครับว่าเป็นเสียงคนหลายคนเลยเดินเข้ามาแล้วเดินบนรอบบ้านนะฮะเดินอยู่รอบบ้านทีนี้คุณพ่อผมก็เอาละมันทักท่าไม่ดีจะเอายังไงดีจะกลับเลยดีไหมระหว่างนั้นระหว่างที่คุณพ่อผมคิดอยู่นะครับเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนพวกนี้คุยกันพี่ชายคุยกันแบบจำไม่ได้สับฟังไม่ได้สับว่าคุยกันเรื่องอะไรแต่มีอยู่ประโยคนึงที่คุณพ่อผมพอจับใจความได้ก็คือข้างบนเขายิงกันข้างบนครับพอได้ยินอย่างนั้นปั๊บคุณพ่อผมก็สองจิตสองใจแล้วว่าพี่แจ๊คว่าตกลงเป็นคนหรือเป็นผีแล้วถ้ามันเป็นคนดีหรือไม่ดีแล้วเป็นผีดีหรือไม่ดีคือตอนนั้นคุณพ่อผมความคิดสับสนมากพี่แจ๊คแต่ว่าตอนเนี้ยเสียงของกลุ่มคนเหล่านั้นนะครับมันเข้ามาในบ้านพี่แจ๊คมันเข้ามาในบ้านคุณพ่อผมก็เลยยังไงก็ต้องเอาตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนครับพี่แจ๊คครับเขาก็เลยออกไปอยู่ที่ระเบียงที่ผมบอกว่าบ้านมีระเบียงนะครับก็เปิดกระจกออกไปที่ระเบียงแล้วเขาก็ไปแอบตัวอยู่ตรงส่วนที่มันเป็นปูนนะฮะ คร ับผมระหว่างที่เขาคุณพ่อผมกำลังแอบอยู่เนี่ยปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงโวยวายจนมาถึงบันไดนะครับพอถึงบันไดปั๊บเท่านั้นแหละที่เสียงมันหยุดเงียบแล้วทุกคนก็ร้องโวยวายผีหลอกแล้วก็วิ่งกันออกไปกันคนละทิศคนละทางคุณพ่อผมอยู่ตรงระเบียงอ่ะเขาก็เอามือครับป้องไปที่กระจกเพื่อจะดูว่าในบ้านมันเกิดอะไรขึ้น ครับ จังหวะที่พ่อผมเอามือป้องกระจกอะครับพี่แจ๊คมันมีเสียงเล็กๆ เสียงเด็กปุ๊ปุ๊อย่างเงี้ยครับ ครับ พ่อผมได้ยินแบบนั้นตกใจครับพี่แจ๊คแล้วก็หงายหลังจังหวะที่คุณพ่อผมหงายหลังนะครับเขาก็ไปเห็นผู้หญิงคนเดิมอยู่ข้างล่างพี่แจ๊คแล้วก็ตะโกนบอกว่าดึกแล้วมาทำอะไรกันแถวน ี้หายใจไม่ทันเว้ยครับ ครับดึกแล้วมาทำอะไรกันแถวนี ้ แล้วก็ตะโกนใส่กลุ่มเด็กที่วิ่งออกไปก็คืออย่างก็คือสรุปแล้วก็คือเสียงคนที่เดินเนี่ยคือมันเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นนะครับ ซึ่งคุณพ่อผมมาสันนิษฐานทีหลังว่าคงจะเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เหมือนแบบจะมาลองดีมาลองแบบ มาเดินสายมาลองของว่าบ้านหลังนี้มีคนตายอ๋อ ใช่ครับ แต่ดันมาเจอจริง เออใช่ครับแต่มาเจอจริงแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ตะโกนอีกแล้วมาทำอะไรแถวนี ้ คุณพ่อผมนะครับเพราะเห็นที่เหตุการณ์ทุกอย่างเห็นคนทุกอย่างเลยครับพี่แจ๊คแล้วจากนั้นพอเด็กคนนี้วิ่งออกไปเสร็จผู้หญิงคนเดิมครับหันมาหาคุณพ่อผมแล้วก็บอกว่าออกไปออกไปออกไปคุณพ่อผมอย่างนี้รู้อย่างนี้ปั๊บโดยสัญชาตญาณคุณพ่อผมเขาซื้อบ้านแบบนี้มามาอยู่แล้วครับพี่แล้วก็เจอเรื่องแบบนี้มาค่อนข้างบ่อย คร ับ พ่อผมเล่าให้ฟังว่าใครจะอยู่ครับเขาก็ขับรถกลับมาบ้านเลยครับคือสรุปแล้วคืนที่สองพิธีกรรมอะไรต่างๆก็ไม่สำเร็จ นี่ในขณะพ่อคุณบอลผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะ ครับ ออกเลยเหรอ ออกครับก็คือออกไปการอดีตขับรถกลับบ้านก็คือไม่สำเร็จแล้วคุณพ่อผมก็เลยมานั่งคิดต่ออีกวันนึงนะพี่แจ๊ค ครับ ว่าด้วยเหตุผลแบบนี้เนี่ยมันคงทำด้วยวิธีการเดินไม่ได้อย่างบ้านหลังที่แล้วที่ผมเล่าให้พี่แจ๊คฟังเนี่ยมันต้องใช้วิธีการบวชป่าใช่ไหมแต่ว่าหลังๆเนี้ยคงทำไม่ได้เพราะมันไม่มีป่าไม่มีอะไรไม่รู้จะทำยังไงคุณพ่อผมก็เลยตัดสินใจงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณพ่อผมเนี่ยจะรีโนเวทบ้านก่อนก่อนที่จะเข้ามาอยู่จะรีโนเวทบ้านให้เรียบร้อยก่อนก็มีการทั้งตัดหญ้าบ้างซ่อมประตูหน้าต่างบ้างเพราะทั้งสองเหตุการณ์ที่ผ่านมามันเป็นคนมารบกวนพี ่คือตอนนี้คุณพ่อแบบเหนื่อยมากเลยนะทั้งคนแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ในบ้านอะนะตอนเนี้ย ใช่ครับผมฟังผมก็ยังเหนื่อยใจคุณพ่อในตอนนั้นนะครับผมก็เลยทำการตัดหญ้าให้เตียนลงมีการซ่อมประตูหน้าต่างอะไรเงี้ยครับทีนี้การรีโนเวทบ้านเนี่ยอย่างที่ผมบอกพี่แจ๊คมาแล้วครับบอกท่านผู้ฟังมาแล้วว่ามันจะมีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเบื้องหน้าก็คืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับคือมีการทำที่เป็นรูปธรรมนะฮะทำบ้านทำบรรยากาศรอบบ้านให้มันกลายเป็นหน้าอยู่ส่วนเบื้องหลังก็จะมีการทำพิธีทีนี้ผมจะค่อยๆเล่าไปลำดับนะครับพี่แจ็คจะได้ไม่สับสนตอนนี้ก็จะมาทำเรื่องของการรีโนเวทเบื้องหน้าอยู่ คร ับผมระหว่างที่คุณพ่อผมตัดสินใจต้องรีโนเวทก่อนแทนก่อนที่จะมาแสดงตัวว่าอยู่เนี่ยครับ ค ุณพ่อผมก็ทำการรีโนเวทบ้านพร้อมกับช่างกลุ่มเดิมที่คุณพ่อผมเขาก็มีลูกมืออยู่แล้วนะฮะแล้วมันมีอยู่วันนึงพี่แจ็คปรากฏว่าวันนั้นมีทั้งคุณพ่อคุณแม่ผมแล้วก็ช่างกลุ่มนี้จะต้องยกกระจกบานใหญ่เข้าบ้านเข้าไปติดในบ้านนะฮะแล้วต้องติดรอบเพราะนั้นมันเลยทำให้งานมันเสร็จดึกพี่แจ๊คมันจะเสร็จช่วงประมาณทุ่มของทุ่มเราเนี่ยคุณพ่อเล่าให้ฟังนะฮะมันก็เลยทำให้วันนั้นเนี่ยเป็นวันเดียววันแรกที่ต้องทำงานดึกเพราะปกติคุณพ่อผมจะทำไม่ดึกครับพี่แจ๊ ค ทำถึงประมาณเย็นๆก็กลับกันละครับผมแต่ทีนี้เห็นว่ามันมีคนเยอะพี่แจ๊คอยู่กันหลายคนอยู่กันตั้ง 5-6 คนรวมคุณแม่ผมด้วยอะครับก็เลยโอเคงั้นก็อยู่ทำกันแล้วกันเดี๋ยวจะได้กลับพร้อมกันครับผมจังหวะที่กำลังจะกลับนะครับช่างออกไปแล้วคุณพ่อผมก็พาคุณแม่ครับมานั่งในรถแล้วก็นั่งรอในรถปรากฏว่าคุณพ่อผมเขาลืมกระเป๋าเครื่องมือครับผมเขาก็เลยกลับเข้าไปในบ้านแล้วก็ไขกุญแจที่จะเข้าไปเอากระเป๋าเครื่องมือครับตอนนี้ประตูซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะพี่ไขกุญแจแล้วเปิดกุญแจประตูครับจังหวะที่พ่อผมเปิดประตูมาหางตาคุณพ่อผมไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆบ้านทีนี้เป็นชัดเนี่ยที่พบหญ้ามันไม่มีแล้วมันนั่งแบบนั่งคุกนั่งแบบนั่งยองๆนะครับพี่แจ๊คนั่งยองๆกอดเข่าแล้วก็โยกหน้าโยกหลังโยกหน้าโยกหลังจังหวะที่คุณพ่อผมโฟกัสที่ผู้หญิงคนนี้ชัดเจนว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยแน่ๆแล้ว ค นคนนี้ครับเขาเงยหน้าขึ้นมาคุณพ่อผมเลยเห็นว่าเป็นผู้หญิงคนเดิมเลยที่เคยเจอเมื่อวันแรกๆแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ตะโกนมาว่าแกมันเลวแกมันเลวฉันไม่ได้ทำแล้วเขาก็วิ่งเข้าไปในบ้านพี่วิ่งผ่านหน้าคุณพ่อผมเข้าไปในบ้านแล้วก็วิ่งขึ้นไปบนที่บันไดอะครับพอถึงจุดตรงบันไดตรงกลางๆบันไดอะพี่แจ๊คเขาทำท่าเหมือนเขาชะงักแล้วเขาก็หงายหลังอาการเหมือนประมาณว่าคุณพ่อผมเล่าให้ฟังเหมือนประมาณว่าเหมือนเขาจะแสดงตนให้เห็นว่าเขาถูกยิงตรงนี้ครับครับผมเขาก็เลยหงายหลังลงมาหงายหลังลงมาแล้วก็ที่จัดไม่ถึงสภาพบันไดนะครับแล้วมีคนนอนหงายหัวคว่ำลงมา คุณพ่อผมก็ตอนนั้นยังแยกแยะไม่ออกหรอกว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะ คร ับ จะเข้าไปช่วยเพราะมีความรู้สึกว่ามันยังเป็นคนจะเข้าไปช่วยปรากฏว่าพอเข้าไปปั๊บเขาลืมตาพ ี ่คนนอนหงายลืมตาแล้วตะโกนว่าออกไปออกไปบู้อย่างเงี้ยครับ ครับ แล้วคนคนนั้นก็ลุกขึ้นมาครับก็วิ่งผ่านคุณพ่อผมออกมานอกบ้านก็วิ่งไปที่รถคุณพ่อผมเลยรีบวิ่งตามครับเพราะว่าเขากลัวว่าจะไปทำอะไรคุณแม่เขาเป็นอาจจะเป็นผู้หญิงเสียสติคนนั้นนะฮะไปทำอะไรคุณแม่ปรากฏว่าพอวิ่งมาที่รถไม่เจออะไรเลยครับพี่ชัก อ้าวหาไม่เจอฮะ ไม่เจอครับผู้หญิงวิ่งเร็วมากแล้วก็รถก็จอดอยู่ด้านหลังไงพี ่ ครับผมมาถึงปั๊บไม่เจอพ่อผมก็พยายามไม่พูดอะไรกับแม่นะไม่ได้บอกเกิดอะไรขึ้นแต่ก็คือโอเคตกลงกระเป๋าเครื่องมือก็ไม่ได้เอาแต่ไม่เป็นไรกลับก่อนนะฮะก็เลยสตาร์ทรถขับรถออกมาปรากฏว่าจังหวะที่ขับรถออกมาจากบ้านด้วยความที่บ้านเนี่ยมันอยู่ไกลจากถนนใช่ไหมพี่คุณพ่อผมก็ใช้ความเร็วรถมาสักพักนึงนะฮะกำลังจะเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าเลนซ้ายบนถนนอยู่ๆคุณพ่อผมนะก็หักออกขวาปั๊บจังหวะที่รถมันเลี้ยวเรากำลังจะเลี้ยวซ้ายแล้วหักออกขวาเนี่ยรถมันเสียหลักเลยพี ่ครับ รถมันเสียหลักมันก็เลยข้ามไปอีกเลนหนึ่งที่มีรถพ่วงหรือรถสิบล้อเนี่ยกำลังสวนมาจังหวะนั้นมันหน้าสิวหน้าขวานแม่ปรากฏมันหน้าสิวหน้าขวานแม่ครับปรากฏว่าคุณแม่ผมมีสติคว้าพวงมาลัยคุณพ่อผมหักมาทางซ้ายรถมันลื่นหมุนมาทางซ้ายแล้วก็ชนกับรถที่ตามหลังคุณพ่อผมมา ครับ โชคดีพี่แจ๊คถ้าคุณพ่อผมยังคือคุณแม่ผมไม่หักพวงมาลัยกลับมา ประสานงานแน่นอน แน่นอนไม่มีผมแน่นอนพี่แจ๊ค คร ับผมกับพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับคุณพ่อคุณแม่ผมไม่ได้รับบาดเจ็บรถที่ตามหลังมาเป็นรถชาวสวนรถกระบะนะฮะก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ารถเสียหายทั้งคู่ ครับ ทีนี้ระหว่างนั้นคุณพ่อผมก็รอครับพี่แจ๊รอเพราะสมัยก่อนเนี่ยพ่อไม่มีทำประกันนะฮะไม่ได้ทำประกันก็รอตำรวจนะครับคุณตำรวจมาที่สถานที่เกิดเหตุแล้วก็ไปเคลียร์กันบนโรงพักซึ่งคุณพ่อผมเนี่ยยินยอมรับใช้ทุกอย่างโดยดีนะครับเพราะคุณพ่อผมมาทำเป็นคนทำเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น ณตอนนั้นไปพูดกับเรื่องของตำรวจเรื่องของคดีความอะไรไม่ได้อยู่แล้วว่าคุณพ่อเจออะไรมาบ้างอ่ะถูกป่ะ ครับใช่ครับครับผมทีนี้มันจะมีช่วงนึงที่คุณพ่อกับคุณแม่ผมอยู่ด้วยกันบนโรงพัก คร ับ แม่ผมก็ถามว่าคุณทำไมยืนอยู่ดีๆทำไมคุณหักรถออกไปทางขวาไปหารถสิบล้ออย่างนั้นล่ะคุณพ่อผมก็บอกว่าเอ้าจะไม่ให้ผมหักได้ไงครับผมเห็นผู้หญิงอยู่หน้ารถคุณไม่เห็นหรือไงมันวิ่งเข้ามาจากความมืดวิ่งมาใส่รถแล้วเราจะไปชนเขาเราก็ต้องหักออกขวาสิ คร ับ คุณแม่ผมบอกว่าไม่เห็นไม่มีผู้หญิงอะไรเลยไม่เห็นครับพี่แจ๊ค ครับคุณแม่ไม่เห็น คุณพ่อผมเลยถามต่อครับว่าอ้าวแล้วก่อนหน้านี้ที่ผู้หญิงวิ่งมาที่รถจะเห็นไหมคุณแม่ผมก็บอกไม่เห็นตั้งแต่ฉันมาอยู่บ้านหลังนี้มารีโนเวทบ้านหลังนี้กับคุณฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ที่นี่ฉันไม่เห็นผู้หญิงคนไหนเลย ความสับสนเกิดขึ้นกับคุณพ่อแล้วนะตอนเนี้ย ใช่ครับกับคุณพ่อสับสนมากคุณพ่อสับสนมากว่าเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อผมจึงโทรไปหาเพื่อนที่เป็นตำรวจพี ่ เพื่อที่จะถามประวัติบ้านให้ละเอียดแล้วมันมีประวัติอะไรกันแน่อะไรนะครับแล้วระหว่างที่คุณพ่อผมอันนี้คืออยู่วันอีกไม่กี่วันถัดมานะครับพี่แจ๊ไม่กี่วันถัดมาหลังจากที่เคลียร์เรื่องคดีความอุบัติเหตุเรียบร้อยแล้วครับคุณพ่อผมก็โทรไปหาเพื่อนที่เป็นตำรวจนะครับพี่แจ๊ตอบอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วระหว่างนั้นคุณพ่อผมก็ไปคุยกับร้านค้าเหมือนเดิมแล้วแต่แล้วก็ไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะอยากจะรู้คือตอนนี้คุณพ่อผมมีแต่ความอยากรู้และสงสัยครับ มันเป็นความสับสนความอยากรู้และความสงสัยว่าตกลงเนี่ยผีหรือคน ใช่ครับพี่แจ๊คครับผมก็คุณพ่อผมก็ไปที่ร้านค้าเขาก็ไปถามประวัติร้านค้านะครับว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้านหลังนี้ก็เป็นอย่างที่เพื่อนพ่อผมที่เป็นตำรวจตอนแรกบอกเลยว่าประวัติก็คือมีผู้หญิงถูกสามีครับยิงตายในบ้านด้วยความหัวแล้วก็ยิงตัวเองตายตามสองศพแต่คุณพ่อผมก็แบบ มันใช่แค่นั้นเหรออะไรเงี ้ ยระหว่างที่คุยกันระหว่างคุณพ่อกับอาแปะเนี่ยคุยกันปรากฏว่าลูกชายอาแปะครับเขาเดินออกมาจากหลังร้านซึ่งคุณพ่อผมจำได้ว่าลูกชายอาแปะนี่เป็นคนรูปร่างท้ว ม มันคืนนั้นนะฮะคืนที่วัยรุ่นน่ะเข้ามาที่บ้านคุณพ่อจำได้ว่าลูกชายอาแปะคนนี้ครับเป็นคนอยู่ในกลุ่มนั้นด้วย มาด้วยคืนนั้น ใช่ครับเขาก็เลยไปถามว่าวันนั้นเนี่ยหลายวันมาแล้วเนี่ยหนูเข้าไปในบ้านนี้ใช่ไหมแล้วหนูเห็นอะไรอะไรเงี้ยครับ คร ับ เขาก็บอกว่าเพื่อนลูกอาแปะคนนี้ครับเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นน้านี่แหละอยู่ชั้นสองแล้วเขาก็โดนผีหลอกเป็นเสียงนะครับเป็นเสียงที่บอกว่าดึกแล้วมาทำอะไรแล้วเขาก็ยังสงสัยว่าน้าอยู่ไปได้ยังไงแล้วเขาก็เลยพ่อเลยถามว่าทำไมจะอยู่ไม่ได้ก็บอกว่าเด็กคนนั้นก็เลยบอกว่าก็น้าไม่ได้อยู่คนเดียวที่ผมบอกผมโดนผีหลอกเพราะว่าผมไม่เห็นมันมีคนสองคนยืนอยู่บนหลังคาคุณพ่อผมยืนอยู่ตรงระเบียงแล้วเด็กคนนั้นเห็นมีคนสองคนยืนอยู่บนหลังคาซึ่งคุณพ่อบอกมันเป็นไปไม่ได ้ บ้านเป็นบ้านแบบทรงแนววิกตอเรียนเป็นบ้านสามเหลี่ยมหน้าจั่วแจ็คมันไม่มีใครไปยืนบนหลังคาได ้ครับ แล้วยังไม่พอนะพี่แจ็คยังมีอีกหนึ่งคนเป็นเด็กยืนอยู่ข้างๆคุณพ่อผมหนึ่งคนยืนอยู่หน้าบ้านและหนึ่งคนยืนอยู่ข้างบ้านรวมทั้งหมดเป็น5คนแต่คุณพ่อผมยืนยันว่าคืนนั้นคุณพ่อผมอยู่คนเดียวพร้อมผู้หญิงเสียสติ อุ้ยหนักกว่าเดิมอีกก็หนักเลยอ่ะโอ้ย ครับ ครับ ปรากฏว่าตอนนั้นที่คุณพ่อผมไปคุยเนี่ยมันเป็นตอนเย็นพอดีพี่แจ็ ค มันจะมีผู้หญิงเสียสติอย่างที่บอกครับมาขอข้าวบ้านมาแตะกินมาเลยครับผู้หญิงเสียสติคนนั้นมาเลยแต ่ พี่แจ็คครับผ ู้ หญิงเสียสติที่คุณพ่อผมเจ อ มันคนละคนกับที่พ่อผมเจอคืนนั้น โอ้ตายตายตายตายเออเอาสิเอาคนละคนกัน คนละคนครับผู้หญิงเสียสติมีจริงๆพี ่ ผู้หญิงเสียสติที่คุณพ่อผมเข้าใจว่าเป็นคนอะตอนแรกอะมันมีอยู่จริงๆครับพี่แจ็ค แต่ไม่ใช่เจอแต่ไม่ใช่คนละ แ ต่ไม่ใช่คนเดียวกับที่คุณพ่อเจอในบ้าน ไม่ใช่ครับไม่ใช่ทั้งคนเดียวกับที่เจอในบ้านคนที่ยืนลำรอบฐานพระภูมิคนที่เจอตอนที่วิ่งตัดหน้ารถไม่ใช่เลย โอ้คร ับ ครับผมตกเย็นคืนนั้นคุณพ่อผมเป็นผู้ได้ความสงสัยเต็มๆหมดแล้วก็จะไปเคลียร์กับเพื่อนที่เป็นตำรวจที่แนะนำบ้านให้รู้จักเนี่ยครับก็เลยไปคุยกันที่ร้านอาหารเพื่อนพ่อที่เป็นตำรวจนะครับก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับพี่แจ็ ค ว่าบ้านหลังนี้เคยมีประวัติเป็นอย่างที่บอกเลยนะก ็ คือมีสามียิงภรรยาตายแล้วก็ยิงตัวเองตายตามแค่นั้นเองพ่อผมบอกว่าไม่จริงอ่ะมันต้องมีอะไรมากกว่านั้น คร ับ เขาก็เลยถามพ่อว่าไปเจออะไรมาคุณพ่อผมก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเพื่อนที่เป็นตำรวจเขาเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามาเป็นตำรวจที่นี่นะครับพี่แจ ็ คคดีที่เล่าให้ฟังเนี่ยเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาเป็นคนทำคดีเขารู ้ แต่ก่อนหน้านั้นบ้านหลังนี้มันเคยมีคนพูดถึงว่ามีคดีแต่ตรงนั้นคดีเนี้ยเขาไม่ได้รับผิดชอบเขาก็เลยไม่ได้ให้พ่อของฟัง โอ้ก็คือมันอาจจะมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นแต่ไม่ได้ยุคที่เขามารับงานรับราชการตรงนั้นพอดี ใช่ครับพี่แจ๊คเหตุการณ์ก็คือมีพ่อแม่ลูก3คนครับคุณพ่อเป็นฝรั่งคุณแม่เป็นคนไทย ครับ ลูกก็เป็นลูกครึ่งเป็นเด็กครับ ครับ ด้วยความที่เขาเป็นคนฝรั่งแล้วเขามีฐานะเขาซื้อบ้านแล้วเขาทำบ้านทางยุโรปซึ่งบ้านทางยุโรปแถวต่างจังหวัดนี่มันหรูมากนะพี ่ มันก็เลยเป็นที่ต้องตาต้องใจของพวกอาชญากร ครับ เขาก็เลยมีการเข้ามามีการปล้นบ้านแล้วก็ชิงทรัพย์แต่ไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรจึงมีการยิงตายกันยกครัวพี่ก็คือทั้งคุณพ่อแม่แล้วก็ลูกทั้ง3คนเนี่ยครับถูกยิงตายยกครัวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่สามีภรรยายิงกันเสียชีวิต นั่น คือคุณพ่อผมเลยเริ่มปฏิบัติต่อเรื่องได้แล้วครับพี่ว่าตอนนี้มันเป็น5คน ใช่ครับ5คนครับ ครับแต่ที่ผมบอกพี่แจ๊คครั้งที่แล้วว่าบ้าน5ศพจันทบุรีคือบ้านหลังนี้แหละครับก็คือมีกัน5คนแล้วคุณพ่อผมก็เลยเข้าใจต่อว่าไอ้เสียงบู้บู้เนี่ยมันคือเสียงเด็กพี่แจ๊คเสียงเด็กฝรั่งคือฝรั่งของคนฝรั่งเนี่ยเวลาเขาจ้าเอ๋เขาจะไม่ได้จ้าเอ๋แบบคนไทย ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ คนไทยจะจ้าเอ๋จ้าเอ๋แต่ฝรั่งเนี่ยเขาจะผ ิกาบูคิกาบูคิกาบู ครับ ไอเสียงบูบูที่คุณพ่อผมได้ยินตอนที่อยู่ที่ระเบียงอ่ะก็คืออาจจะเป็นเสียงของเด็กคนนี้แหละครับ มาเล่น มาเล่นด้วย ครับ ครับผมทีนี้คุณพ่อผมก็เลยเริ่มปฏิปต่อเรื่องได้ก็เลยถามต่อว่าอาละบ้านหลังนี้ล่ะทำไมพ่อแม่ลูกเนี่ยพอถูกยิงตายกันหมดแล้วอ่ะแล้วตกลงใครเป็นคนเอาบ้านไปต่อก ็ คือการไปคุณพ่อคุณแม่ฝั่งผู้หญิงนะครับเอาบ้านไปต่อแล้วก็ไปขายให้กับคุณครูที่เป็นครูนาฏศิลป์ก็คือเป็นผู้หญิงกับสามีที่เขายิงกันตายต่อมานั่นเองครับพี ่คุณบอลกำลังจะบอกว่านั่นคือสาเหตุของบ้านที่มันแตกต่างกันนะครับคือเป็นทรงสองทรงอยู่ในบ้านหลังเดียวกันถูกไหม ถูกต้องครับพี่ถูกต้อง เลย คร ับซึ่งมันไม่เข้ากันเลย มันไม่เข้าครับบ้านที่ออกแนวว ิกตอเรียเนี่ยครับก ็ คือเป็นบ้านที่เจ้าของเดิมเขาสร้างไว ้ ส่วนบ้านที่ออกแนวคันที่เนี่ยก็คือจะเป็นสไตล์ของคุณครูผู้หญิงที่เขาชอบและเขาเอาด้านข้างของบ้านนะครับพี่แจ็คมาเป็นลานเอาไว้สำหรับแบบซ้อมรำกับนักเรียนและด้านข้างๆตรงนั้นออกไปทีนึงก็จะเป็นศาลพระภูมิพี่แจ็คศาลพระภูมิแต่ทีนี้ที่ไม่มีอยู่ศาลพระภูมิอยู่เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยครับเจ้าของเดิมเป็นฝรั่งนะครับ เขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เขาก็เลยยกศาลพระภูมิออกแต่ฐานของศาลพระภูมิมันยังอยู ่ เขาถือว่ามันเป็นเครื่องประดับพี ่ฝรั่งใช่ฝรั่งมองศาลพระภูมิเป็นเครื่องประดับบ้านนะ ใช่ครับแต่ตัวศาลเนี่ยเขาออกนะฮะแต่ว่าไอ้ตัวของฐานของศาลนั้นมันยังอยู่ครับผมแล้วเขาก็มาแต่งเป็นเครื่องประดับแล้วก็มีดอกไม้พันอะไรรอบๆที่ฐานแล้วก็เป็นบ่อปลาบ่ออะไรที่ฐานเนี่ยแหละครับ นั่นคือต้นเหตุสาเหตุที่คุณพ่อเห็นว่าเป็นลักษณะของผู้หญิงมารำอยู่ตรงศาลพระภูมิเพราะว่าเจ้าของบ้านหลังที่สองคนที่สองเนี่ยคือเป็นครูสอนรำ ใช่ครับเพราะเขาเคยพานลูกศิษย์ต่างๆเนี่ยมาลำมาตรงนี้บริเวณนี้นะครับ ครับ ครับผมทีนี้หลังจากนั้นหลังจากที่สามีภรรยาที่เป็นครูสอนนาฏศิลป์นะครับเสียชีวิตแล้วทรัพย์สินก็ตกไปให้เจ้าของหนึ่งแล้วเจ้าของนั้นก็มาขายให้กับคุณพ่อผมนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเป็นที่มาของบ้านหลังที่สองของพ่อผมคันนี้ครับ โอ้โห ทีนี้พอคุณพ่อผมทราบเรื่องทั้งหมดนะครับพี่แจ๊ ค คุณพ่อผมจับประเด็นได้หมดประติดประต่อได้หมดคุณพ่อผมรู้แล้วล่ะว่าต้องทำยังไงคุณพ่อผมเลยรีโนเวททั้งต่อไปเนี่ยจะต้องหนึ่งเลยคือต้องตั้งศาลพระภูมิก่อนและตั้งศาลเพียงตาอีกสองศาลศาลที่หนึ่งใส่ชื่อนามสกุลครอบครัวที่หนึ่งไปทั้งสามคนศาลที่สองใส่ชื่อนามสกุลครอบครัวที่สองไปทั้งสองคนที่รู้ชื่อนามสกุลเพราะว่าคุณพ่อผมมีเพื่อนเป็นตำรวจแล้วก็ตำรวจก ็มันเช็คได้น ี่บ้านรู้นะเช็คได้ครับเช็คได ้ แล้วก็พอตั้งศาลเสร็จคุณพ่อผมก็คิดว่าคงจะราบรื่นและทำไปได้ด้วยดีปรากฏว่าไม่เลยครับพี่แจ๊ คยังไม่จบปีกว่านี้โอ้ยไม่ใช่อะไรนะคืออยากให้เล่าต่อแต่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ผมฟังเรื่องผีแล้วโทษนะฮะเมื่อไหร่จะจบวะมันอึดอัดมันแบบโอ้ต่อเลยคุณบอลลุย ครับ เอ้า ปรากฏว่าจะคิดว่าทำเสร็จแล้วมันจะรีโนเวทแล้วทำต่อไปได้ด้วยดีอย่างนี้นะ ครับ ปรากฏว่ามันไม่ได้ทำไม่ได้ด้วยดีเลยครับไม่ว่าจะช่างชุดเดิมชุดไหนชุดใหม่เข้ามาทำบ้านหลังนี้ทำไม่ได้สักชุดเลย คร ับ คุณพ่อผมเองก็พยายามจะเข้าไปอยู่จะไปแสดงตัวตนจะไปทำด้วยวิธีเดิมๆที่พ่อผมทำก็ทำไม่ได้ คร ับ สรุปคุณพ่อผมก็เลยปรึกษากับคุณแม่ครับว่าบ้านหลังเนี้ยมันหนักจริงๆนะคุณสงสัยเราคงเอาไว้ไม่ได ้ คุณพ่อผมจะทุบบ้านทิ้ง โอ้จะทุบทิ้งเลยฮะคือแสดงว่ามันเกินกำลังคุณพ่อไปแล้วนะ ใช่ครับทุบบ้านทิ้งนี่ไม่ได้หมายความว่าทุบด้วยอารมณ์นะครับที ่คือคุณพ่อผมมีโครงการว่าจะทุบบ้านทิ้งและจะทำเป็นล้งผลไม้ให้เช่า คร ับ ครับผมคือจะทุบตรงนี้จริงแล้วก็จะทำเหมือนกับทำเป็นสร้างเป็นโรงผลไม้ขึ้นมาให้คนอื่นเช่าทำแบบรับซื้อรับขายผลไม้อะไรเงี้ยนะครับผมปรากฏว่าหลังจากที่คุณพ่อกับคุณแม่ผมนะครับคุยกันเรื่องนี้ไม่นานเลยที่ไม่กี่วันเอง ครับ ปรากฏมีคนมาติดต่อขอซื้อบ้านคุณพ่อผมเองเลยคร ับ คือคุณพ่อผมยังไม่ทันทุบอ่ะพี่แจ๊ ค มันมีคนมาติดต่อมาขอซื้อบ้านคุณพ่อผมทีนี้คุณพ่อผมก็อย่างเชิงไปก่อนด้วยราคาประมาณนี ้ ก็คือเกินทุนไปนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าเขาก็บอกเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาไม่นานเขาก็ติดต่อกลับมาจริงๆพี ่ แล้วเขาก็ซื้อบ้านหลังนี้พร้อมที่ดินต่อจากคุณพ่อผมไป เฮ้ยบ้านเลือกคนว่ะ ครับทุกวันนี้นะครับบ้านหลังนี้อยู่ติดถนน4เลนแล้วตอนนี้ก็อยู่ไหนจะขยายเป็น6เลนแล้วพี่บ้านหลังนี้มูลค่ามากกว่าตอนที่ผมพ่อคุณพ่อผมซื้อเยอะมากเลยครับ ทุกวันนี้คือเจ้าของคนนั้นยังเป็นเจ้าของอยู ่ใช่ครับพี่แจ๊คบ้านหลังนี้เจ้าของคนที่ซื้อต่อจากคุณพ่อผมไปยังเป็นเจ้าของอยู่แต่ผมขออนุญาตเลยนะพี ่ คือบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าเป็นคนจังหวัดจันทบุรีเนี่ยจะรู้ว่าบ้านหลังนี้คือหลังไหนและเจ้าของบ้านเขาไม่พอใจด้วยครับที่ถ้าเราจะไปเล่าว่าบ้านหลังนี้อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผมพยายามหลีกเลี่ยงโพซิชันทั้งหมดปัจจุบันบ้านหลังนี้ทำอะไรผมก็ไม่ได้พูด ครับ เพราะว่าเขาฟ้องกันจริงๆพี ่ เขาฟ้องกันจริงๆเขาบอกว่าเขาเคยพูดเลยว่าถ้าใครมาบอกบ้านเขาเป็นบ้านผีสิงมาก่อนเขาจะฟ้อง เพราะว่าบ้านหลังนี้อาจจะถูกโฉลกกับเขาก็ได้นะเขาถึงต้องฟ้องอ่ะ โอ้โหพี่ร่ำรวยเลยครับทุกวันนี้คนนี้เป็นเศรษฐีย่อมๆเลยพี่มีรถหรูราคาแพงบ้านหลังนี้เขามีกิจการหลากหลายผมเชื่อว่าคนที่อยู่จันทบุรีแล้วฟังเรื่องนี้ผมว่าเขาต้องรู้ว่าเป็นบ้านหลังไหนเพราะว่าหลังนี้ดังมากๆครับพี ่ ครับผมทีนี้มาถึงบทสรุปนะครับพี่แจ๊ ค บทสรุปเลยนะครับผมจะสรุปเป็นข้อข้อข้อที่หนึ่งคือสรุปแล้วผู้หญิงที่คุณพ่อผมเจอเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นภรรยาของเคสสามีภรรยาคู่ที่สองที่เป็นครูนาฏศิลป์ไม่ใช่ผู้หญิงเสียสติที่คุณพ่อผมเข้าใจตอนแรก คร ับ ครับผมแล้วก็เสียงเด็กเนี่ยก็น่าจะเป็นลูกของเคสพ่อแม่ลูกที่เสียชีวิตก่อนหน้านั้นเพราะว่าเขามาบู้บู้คีย์เวิร์ดคือบู้บู้เนี่ยเป็นการพิกาบู้ของเด็กฝรั่งนะครับ ส่วนข้อที่3ว่าทำไมทุกวันนี้คนซื้อต่อบ้านจากคุณพ่อผมถึงอยู่ต่อได ้ ผมยังไม่เฉลยในเรื่องนี้ครับพี่เพราะมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องสุดท้ายคือเรื่องหน้าบ้านผีปีนกลับ โอ้ยคือบ้านหลังที่3ใช่ไหมบ้านผีปีนกลับ ใช่ครับเป็นบ้านหลังที่3มันจะมีความเกี่ยวโยงระหว่าง2บ้านหลังบ้าน2หลังนี้และเป็นเหตุผลว่าทำไมคนคนนี้ถึงอยู่บ้านหลังนี้ได้ทำไมคุณพ่อผมถึงอยู่ไม่ได้ เดี๋ยวนะผมว่าเป็นเด็กที่เคยอยู่จันทบุรีมาก่อน จ้ะครับพี่แจ๊ค ผมจะมีสมัยนั้นผมจะเป็นหลายคนคงจะทราบนะว่าผมเป็นเด็กปั๊มนะครับ ครับ ผมกำลังพูดถึงใช่ป่าวะ อย่าบอกนะ ออกไปจากตัวเมืองจะอยู่ซ้ายมือครับเขาว่าตัวมันมันไกลมากเลยที่มันสามารถไปถึงจังหวัดนู้นนู้นนู้นนู้นน ู้นใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช ่ออกจากตัวเมืองอยู่ซ้ายมือหรือเปล่าครับหลังที่พี่แจ๊คพี่แจ๊ค ออกจากตัวเมืองไปทางไหนต้องถามก่อนไม่บอกดีกว่าเนาะเออไม่แน่ใจไง คือทุกวันนี้มันมีคนอยู่พี่แจ๊ค เราไม่ต้องดีกว่าไม่ต้องดีกว่าเสี่ยงไม่เอาช่างมันประเด็นนั้นเราไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเมื่อกี้แค่แบบวูบขึ้นมาแล้วมันปากไวไปเฉยนะครับคือเท่ากับว่าเจ้าของคนนี้ที่เขามาซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ๆก็มาขอซื้อคุณพ่อเอง ใช่ครับ เหรอ ใช่ครับมันเหมือนกับว่าคุณพ่อผมปรึกษากับคุณแม่ว่าเดี๋ยวจะทุบแล้วหน้าบ้านหลังเนี้ยมันอยู่ไม่ได้จะทุบแล้วทำล้งผลไม้ เ นี่ยมาให้เขาเช่า ค ่ะแต่ว่าก็ได้ค่าเช่าก็ยังดีกว่าอะไรครับ เนี่ยผมก็กลับมาคำเดิมนั่นคือบ้านเลือกคนเหมือนกับคนคนเนี้ยเจ้าของท่านเนี้ยเขาถูกโฉลกกับบ้านหลังนี้หรือมีอะไรบางอย่างดลจิตดลใจให้เขาต้องมาซื้อบ้านหลังเนี้ย ครับ แล้วบ้านก็ให้คุณกับเขาเขาก็เลยรักผูกพันบ้านพื้นที่ตรงนั้นแน่นอนล่ะนะครับในเมื่อบ้านให้คุณขนาดนั้นถ้ามีใครสักคนหนึ่งไปบอกว่าในบ้านหลังเนี้ยโอ้มีผีมีคนตายผมว่าโดนฟ้องมันก็ไม่แปลกถูกไหมฮะ ครับ เออโอ้โหโอ้ยจบแล้วใช่ไหมคุณบอลจบแล้วใช่ไหมผมจะได้เอาขาลง จบแล้วครับ คุณบอลพูดต่อเลยพูดต่อเลย เพราะผมจะบอกว่าก็เหมือนอย่างเดียวพี่แจ๊คทีนี้ผมจะขออนุญาตบอกว่าที่จะถามมาทั้งหมดเมื่อกี้ครับว่าทำไมถึงอยู่ได้ทำไมถึงถูกโฉลกเนี่ยทุกอย่างมันจะไปเฉลยในเรื่องบ้านหลังที่สามบ้านหลังที่สามเป็นบ้านผีปีนกับผมบอกเลยนะที่ผมบอกแล้วผมบอกกับพี่แจ๊คแต่แรกแล้วว่าผมจะค่อยๆไล่เลเวลจากบ้านหลังที่หนึ่งอันนี้บ้านหลังที่สองบ้านหลังที่สามเป็นบ้านที่คุณพ่อผมเล่าให้ฟังแล้วผมรู้สึกกลัวบ้านหลังนี้มาก โอ้โหนี่แค่บ้านหลังที่สองบ้านหลังแรกก็พีคแล้วนะนี่บ้านหลังที่สองผมก็หายใจไม่ทันแล้วนะคือบ้านหลังที่สามเนี่ยผมเดาเลยว่าหนักหนาสาหัสกว่าบ้านหลังนี้เยอะ มากพี่เป็นบ้านดุมากคือใช้คำว่าบ้านดุเลยนะพี่บ้านดุมากแล้วเพราะว่าวิญญาณที่ตายในบ้านตายด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเลยพี ่แค่ชื่อก็แบบโหเฮ้ยมันทรมานมันดูโหดร้ายมากเลยนะผีตีกลับเนี่ย ครับแล้วก็มันก็เกี่ยวข้องกับเมนเก่า ครับ เกี่ยวข้องกับการลบหลู่ของเจ้าของบ้าน ครับ มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการลบหลู่ทั้งหมดเลยครับพี ่ครับ ยังไงเดี๋ยวผมจะขออนุญาตจะรวบยอดในเรื่องบ้านหลังที่3ต่อไปครับ ได้ครับได้ฮะคือต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะเบรกตรงนี้ไว้ก่อนคุณผู้ชมผู้ฟังมันต้องอดใจรอนิดนึงนะอย่างที่ผมเคยพูดไว้เรื่องก่อนหน้านี้เราก็ต้องอดใจรอฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับสมมุติว่าเราเหมือนเราดูหนังเรื่อง Avenger อ่ะผมเคยพูดแล้วนะนะครับเมื่อ Avenger มันจบอันนี้แล้วเราก็ต้องรอภาคต่อมาโหเฮ้ยเขาวางโปรแกรมไว้อย่างเงี้ยเราก็ต้องรอนะครับเพื่อความตื่นเต้นเพื่อให้คุณบอลเขาไปเตรียมตัวนะครับไปลำดับเรื่องแล้วก็มาเล่าดีๆแบบนี้ให้พวกเราฟังโอ้เป็นคนที่เล่ามันมากคุณบอลเอ้ยโอ้นะครับมันระทึกมันตื่นเต้นผมหลับตานึกภาพผมเอาตัวเองไปโทษนะฮะเอาไปอยู่ในบ้านหลังนั้นเหมือนกับไปแทนคุณพ่อเลยว่าเฮ้ยมันต้องเจออย่างเงี้ยมันต้องไปอย่างเงี้ยมันจะต้องสับสนอย่างเงี้ยมันจะต้องอะไรหลายอย่างฮะโอ้ยน่ากลัวมากน่ากลัวมากคุณบอล ครับพี่แจ๊คก็เหมือนเดิมนะพี่แจ๊คผมขออนุญาตทิ้งท้ายสุดท้ายเลยทุกเรื่องผมก็จะมีเกริ่นไปแล้วแล้วก็จะมีเรื่องข้อคิดนะครับพี่แจ ๊ คข้อคิดสำหรับเรื่องนี้ของผมนะจะฝากไว้ว่าการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของทุกสรรพสิ่งนะครับมันไม่สามารถสรุปได้ด้วยการมองเห็นด้วยตาเพียงอย่างเดียววิทยาศาสตร์เนี่ยสรุปได้เกี่ยวกับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับรูปธรรมนะครับพี่แจ๊ ค ทางด้านนามธรรมก็เหมือนกันสรุปได้เกี่ยวกับทุกเรื่องด้วยศาสนศาสตร์เพราะฉะนั้นฝ่ายนามธรรมเนี่ยครับผมก็จะขออาจจะต้องใช้คำว่าสัมทิฏฐิโกเข้ามาคือการรู้ได้เฉพาะตนในปัจจุบันนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยมันจะต้องรู้ได้โดยเฉพาะตนมันไม่สามคือใครที่ไม่สามารถไปอยู่ในเหตุการณ์หรือไปรับรู้เนี่ยก็อาจจะไม่เชื่อมันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นจริงสำหรับตัวผมว่าผมเชื่อ 100% ว่าคุณพ่อไม่โกหกครับ แล้วก็ฟังจากน้ำเสียงที่คุณบอลเล่ามานะมันไม่มีตรงไหนที่มันติดขัดอะไรเลยฮะมันสมูทผมไม่ได้อวยนะผมไม่ได้อวยแบบโหต่อเฮ้ยอวยเพื่อให้คุณบอลแบบเอ้ยอุ้ยได้ใจมาเล่ากับเด็กแต่มันจริงผมเชื่อว่าหลายคนก็คิดจริงๆว่าโหเฮ้ยมันเป็นการเล่าที่แบบมันไปของมันเรื่อยอ่ะมันไปแบบไปเมื่อไหร่มันจะจบวะไหวใจไม่ทันเหนื่อย ตอนแรกผมคิดว่าพี่เบื่อ ไม่ใช่มันหายใจมันลุ้นอ่ะคือมันหายใจไม่ทั่วท้องอ่ะแต่อยากฟังต่อแค่คิดแบ บ มันยังไม่จบอีกวะมันจะไปอีกวะมันจะอะไรจะขนาดนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยเ ออเรื่องที่ผมเล่ามาผมไม่มีเสริมเติมต่อจากที่พ่อผมเล่าเลยนะครับผมพ่อผมเล่ามายังไงผมก็เล่าไปอย่างนั้นเลยครับ ครับนะฮะแล้วก็ผมที่ผมเชื่อคุณบอลอย่างนึงคืออย่างน้อยเนี่ยผมได้เจอคุณบอลละเราได้รู้จักกันประมาณนึงเอาเป็นว่าคุณบอลเขามีหน้าตามีสังคมวงกว้างในระดับนึงก็แล้วกันคุณผู้ชมผู้ฟังฮะผมบอกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณบอลไม่จำเป็นที่ต้องมาสร้างกิมมิกในการเล่าเรื่องผีเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองมันเกินจุดเข้าไปแล้วผมกล้าบอกอย่างนี้นะเออ ไม่ต้องการชื่อเสียงอะไรเลยครับ ถูกต้องเขามีอยู่แล้วเอาจริงๆเขามีอยู่แล้ว ผมพูดได้แค่นี้ว่าคุณบอลมีอยู่แล้วฮะเออ ไม่ต้องการแล้วครับพี่แจ๊ค เออนะฮะคุณบอล ขออนุญาตแซวพี่แจ๊คนิดนึงนะ ฮะ ขอขออนุญาตถามพี่แจ็คนิดนึงว่าพี่แจ็คตัวจริงดูดีกว่าในไลฟ์เยอะเลยนะครับ เนี่ยเห็นไหม ผมแนะนำให้เปลี่ยนให้แนะนำให้เปลี่ยนกล้องก่อนที่มันจะได้เรียวขึ้นแล้วการพี่แจ็คก็น่ารักมาก ขอบคุณมากนะฮะคือบางคนก็จะแซวอย่างเงี้ยว่าโอ้ดูในกล้องดูแก่เจอตัวจริงแล้วเอ้ยดูดีอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมาก ไม่ใช่พี่ไม่อายุไม่ใช่สิ่งที่พี่แจ็คพูดเลยตัวจริงดูดีครับ สูงโปร่งดูดีเลยครับผมพี่จะเปลี่ยนกล้องได้แล้วครับ เอาให้จริงๆแล้วมันเข้าคอนเซปต์ไงเวลาดูผมผ่านรายการผีจะดูเฮ้ยมันน่ากลัวมันไม่ต้องไปดูอะไรที่มันดีขนาดนั้นอะไรอย่างนี้เออนะฮะคุณบอล ก็ขออนุญาตฝากไว้เท่านี้ครับพี่แจ๊ค ขอบคุณมากๆนะคุณบอลนะแล้วก็รอนะครับบ้านผีตีนกลับเมื่อไหร่ก็ได้คุณบอลสะดวกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฮะไม่รีบ ได้ครับผม นะคุณบอลดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะ เช่นกันครับพี่แจ๊ คขอบพระคุณมากๆคุณบอล ขอบคุณครับพี่แจ๊คสวัสดีพี่แจ๊คสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ เช่นกันครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ